Săracul și hoții. La un sărac, un biet om bătrân și nevoiaș, vin într-o noapte hoții. Ce ziseră ei pe semne? Hai la cela, că trebuie să aibă ceva. Cum vin, intră în casă, în crucea nopții și începe a bâșbâi pe întuneric. Moșul cum face, îi simte și strigă. Cine e acolo? Iar hoții. Noi! Să nu sufle o vorbă, că s-a sfârșit. Dar moșul iar. Dar ce căutați în ladă? Bani. Bată-vă norocul să vă bată, zice uncheașul râzând. Dar păi măi, oameni buni, eu caut ziua și nu găsesc. Și voi chitiți că aveți să găsesc noaptea? Ei, bată-vă norocul să vă bată.